Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 15 lutego, jest 23. Małgorzata Majgorska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. Stany Zjednoczone domagają się od europejskich sojuszników większych wydatków na NATO i ostrzegają, że jeśli ich nie będzie, ograniczą swoje zaangażowanie. Prokuratura Krajowa wszczęła śledztwo w sprawie przekroczenia uprawnień przez sędzię, która rozpatrywała wniosek o areszt dla szefa gangu działającego metodą na wnuczka. Prawie 80 osób zmarło w Chinach w styczniu z powodu ptasiej grypy. Stany Zjednoczone mówią wprost, jeśli kraje członkowskie Sojuszu Północnoatlantyckiego nie zwiększą wydatków na obronność, amerykańskie zaangażowanie w NATO zostanie ograniczone. Z takiego postawienia sprawy i presji USA na członków Sojuszu wywieranej przez nowego szefa Pentagonu, Jamesa Mattisa, jest zadowolony sekretarz generalny Sojuszu Jens Stoltenberg. Mówi, że chodzi o wypełnienie zobowiązań. To nie Stany Zjednoczone mówią Europie, żeby zwiększyć wydatki. To sojusznicy, czyli szefowie państw i rządów 28 państw NATO, siedząc przy jednym stole w 2014 roku i patrząc sobie w oczy, zgodzili się, że trzeba zwiększyć wydatki obronne. I oczywiście cieszę się z każdej presji i wsparcia, by mieć pewność, że tak się stanie. Obecnie z 28 krajów tylko 5 państw spełnia kryteria i przeznacza 2% PKB na obronność. Oprócz Stanów Zjednoczonych są to Wielka Brytania, Grecja, Estonia i Polska. Podczas dzisiejszej ministerialnej narady w Brukseli szef Sojuszu podkreślił jednak, że sytuacja poprawia się. 2 lata temu udało się zahamować cięcia wydatków obronnych, a rok temu 22 kraje zwiększyły budżety na ten cel. Jutro sąd odniesie się do zażalenia prokuratury na niezastosowanie aresztu wobec Arkadiusza Ełu, pseudonim Hoss, szefa gangu wyłudzającego pieniądze metodą na wnuczka. Hoss, mimo podejrzenia oszustwa na prawie 1,5 miliona złotych, ma jedynie dozór policyjny i obowiązek stawiania się w komendzie. Dziś zostało wszczęte śledztwo w sprawie przekroczenia uprawnień przez sędzię rozpatrującą wniosek, bo sąd przekroczył termin 24 godzin, które ma na ewentualne aresztowanie podejrzanego od chwili przekazania mu sprawy przez prokuraturę. Postępowanie to dotyczy przekroczenia uprawnień przez funkcjonariusza publicznego i bezprawnego pozbawienia wolności Arkadiusza Ełu, pseudonim Hoss, przez funkcjonariusza publicznego. Poinformowała rzeczniczka prokuratury krajowej Ewa Bialik. Wątpliwości co do zachowania sądu już następnego dnia miał prokurator generalny Zbigniew Ziobro. Dziś mówił o nich także wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł. Jeżeli ktoś jest głową procederu przestępczego, jeżeli ktoś się ukrywa, to absolutnie przesłanki zachodzą stosowania tymczasowego aresztowania. Sprawą sędzi od 10 lutego zajmuje się też rzecznik dyscyplinarny. To decyzja kolegium Sądu Okręgowego w Warszawie. Na razie chodzi jednak o wyjaśnienie, czy w ogóle są przesłanki do tego, by wszcząć wobec sędzi postępowanie dyscyplinarne. Ksenia Maćczak, Polskie Radio. Minister środowiska Jan Szyszko nie zgadza się ze stanowiskiem Parlamentu Europejskiego, który dziś w głosowaniu opowiedział się za zwiększeniem ograniczeń emisji dwutlenku węgla. Z ministrem rozmawiał w Strasburgu nasz korespondent Andrzej Geber. Według ministra Szyszki to, co zostało przegłosowane, ma wyłącznie zabezpieczyć interesy państw, które skorzystają na blokowaniu polskiego węgla. Dodał, że w rezultacie państwa te będą chciały sprzedać Polsce swoje technologie. A więc nie ma to nic wspólnego z polityką klimatyczną wytyczoną porozumieniem paryskim i z konwencją klimatyczną oczywiście. To stanowisko parlamentu będzie przedstawione i dyskutowane podczas najbliższej Rady Ministrów Środowiska i Rada Ministrów Środowiska będzie podejmowała następne decyzje. Minister zaznaczył, że Polska będzie bronić swojego stanowiska, sięgając nawet po prawo weta. Minister Szyszko powiedział, że nie widzi sprzeczności pomiędzy dbaniem o środowisko i obroną polskiego przemysłu. Przypomniał, że już przed rokiem podpisano porozumienie paryskie, które zakłada redukcję dwutlenku węgla w atmosferze jak najszybciej, jak najtaniej i najbardziej efektywnie. Dla Polskiego Radia ze Strasburga Andrzej Geber. Władze w Pekinie apelują do Chińczyków o zachowanie wszelkich możliwych środków ostrożności przy kontakcie z żywym drobiem. W styczniu z powodu zarażenia wirusem ptasiej grypy w całych Chinach zmarło prawie 80 osób. Dziś upubliczniono dane dotyczące zgonów z powodu ptasiej grypy w Chinach w ubiegłym miesiącu. Ponad 2-tygodniowe opóźnienie w publikacji danych stało się przyczyną spekulacji internautów na temat realnej liczby zakażeń, którą i tak uznaje się w tym roku za wyższą niż w latach poprzednich. W ramach przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa w wielu miejscowościach Chin podjęto decyzję o zakazie sprzedaży żywego drobiu. Utylizowane są hodowle, w których wykryto ognisko wirusa. Władze zwracają uwagę na konieczność zachowania zasad higieny, ale też przestrzegają przed przed paniką. Chińczycy wciąż pamiętają bowiem sytuację z czasów epidemii SARS. Zagraniczne ośrodki badawcze poddają wątpliwość dane dotyczące liczby zakażeń wirusem H7N9 podawane przez chińskie władze. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. To był serwis Trójki. O tym, co wydarzyło się w sporcie, Adam Malecki. To był kolejny udany wieczór z Ligą Mistrzów. Oczy piłkarskiego świata zwrócone były na Monachium i na Madryt. Bayern rozgromił aż 5-1 Arsenal Londyn. Do 85. minuty grał wszechobecny Robert Lewandowski. Pierwszą połowę pewnie wolałby zapomnieć. Wówczas faulując Lorenta Kościelnego spowodował rzut karny, który dla rywali wykorzystał na raty Alexis Sanchez. Ale potem w drugiej części Polak dał popis swoich umiejętności. Strzelił gola na 2-1 i asystował przy trzecim trafieniu. Polak ma już na koncie 6 goli w tej edycji Ligi Mistrzów, a Bayern wygrał całe spotkanie 5-1. 51 goli strzelił ogólnie w Champions League Karim Benzema i jest najskuteczniejszym francuskim piłkarzem w historii tych rozgrywek. Dziś Benzema otworzył wynik spotkania, które Real Madrid wygrał 3-1 z Napoli. Przyjezdnym nie pomogła obecność na trybunach Diego Armando Maradony, ani na boisku Piotra Zielińskiego. Na ławce rezerwowych mecz obserwował Arkadiusz Milik. Rewanże 7 marca. Skoro o wątkach polskich w europejskich pucharach, to jutro do akcji wkracza Legia Warszawa. Mistrz Polski zmierzy się w pierwszym meczu 1/16 finału z Ajaxem Amsterdam. 2 lata temu Holendrzy wyeliminowali Legionistów na tym samym etapie rozgrywek. Teraz jednak jesteśmy zupełnie inną drużyną z doświadczeniem gry w Lidze Mistrzów. Tak przekonuje trener Jacek Magiera. Nasza rola na pewno będzie taka, aby wykorzystać to doświadczenie, które zebraliśmy w Lidze Mistrzów. Mamy piłkarzy takich, którzy potrafią także utrzymać się przy piłce. Potrafią wygrać pojedynek indywidualnie 1-1, oddać strzał na bramkę. Potrafimy być zespołem zarówno w ataku, jak i w obronie i plan na ten mecz mamy. Dodatkowe wsparcie będą zapewne kibice przy Łazienkowskiej. Jutro zamelduje się komplet widzów, a początek spotkania o 21:05. Także jutro w drugim konkursie Pucharu Świata w Pjongczang wystartują nasi skoczkowie. Dzisiaj trzecie miejsce zajął Kamil Stoch. Zwyciężył najgroźniejszy rywal Polaka w walce o kryształową kulę, czyli Stefan Kraft. Stoch ma nad Austriakiem 100 punktów przewagi. Z przewagą 25 sekund tytuł mistrzyni świata w biatlonie zdobyła Laura Dallmayr. Wyprzedziła Czeszkę Gabrielę Kułkalową i Włoszkę Alexi Rungaldier. Dla Niemki to 4. medal mistrzostw Hochfilzen, 3. złoty. Najlepsza z Polek na dystansie 15 km była Monika Hojnisz, która zajęła 30. miejsce. Uczucia po biegu i strzelaniu mieszane. To było dobre strzelanie, rzeczywiście. Dobrze czułam się na strzelnicy, ale przyznam szczerze, że bieg dla mnie był chyba najgorszy od niepamiętnych czasów. 4. medal Dallmayr dzisiaj w biatlonie, 4. zwycięstwo w Eurolidze koszykarek Wisły Kampa Kraków. Pokonały 83-74 Turczynki z Mersin. Wisła po 13 kolejkach zajmuje 6. miejsce. Kibicom tenisa przypominam, że Agnieszka Radwańska dzisiaj nie wystąpiła. Jej spotkanie z Karoliną Woźniacką w turnieju WTA w Dausze zostanie rozegrane jutro. Dziś plany pokrzyżował deszcz. Także jutro kolejny sport w Trójce od godziny 7. Czwartek po porannych mgłach ze słońcem, tylko rano na Suwalszczyźnie, a wieczorem w okolicach Szczecina pojawią się chmury. Na Pomorzu Zachodnim może padać słaby deszcz. W Augustowie 2 stopnie, w Lublinie 3, w Gdańsku i Warszawie 4, w Kielcach 5, w Katowicach i Krakowie 6, w Zakopanem 7, w Szczecinie 8, w Poznaniu 9, a we Wrocławiu 10. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Proszę Państwa, Trójka górom. Czyli zimowy festiwal pod Szelnicą. Już od czwartku. Na żywo ze Szklarskiej Poręby, czwartkowa muzyczna poczta UKF o 13:00. I w tonacji Trójki o 14:00. Ze skweru radiowej Trójki będziemy nadawać w piątek LP Trójkę o 9:00. I listę przebojów o 19:00. Ponadto relacje i różnorodne atrakcje na miejscu oraz na naszej antenie. Podobno z góry lepiej widać. I lepiej słychać. Do usłyszenia zatem. Trójka górom. Katarzyna Borowiecka. Piotr Szmec. Michał Olszański. Tomasz Żonda. I Marek Niedźwiecki. Autopromocja. Gitarą i piórem. Audycja Janusza Deblesena. Szukam, szukania mi trzeba domu, gitarą i piórem. A góry nade mną jak niebo, a niebo nade mną jak góry. Wiatr złości ich szycie. obojętność wobec ludzi, nieczułości promień wtargnął w głąb mej duszy, chmur odległa linia, spokój wkrótce zburzy. Pogoda na ostre słowa. Pogoda to przedostatni utwór na płycie zespołu Nasz i kiedy Ania z Miłoszem gościli ostatnio w studiu w audycji Gitarą i Piórem, mówiłem o tym, że w ostatnim czasie akurat ten utwór wyłonił się z tej płyty, bo to taka płyta, do której można wracać, którą można smakować i za każdym razem znaleźć coś nowego. Zespół Nasz, płyta pod tytułem Trik. Teraz u nas wiadomości. Serwis koncertowy audycji Gitarą i Piórem oraz portalu strefapiosenki.pl. A kiedy przyjdzie także po mnie? Jutro w Rybniku rozpoczyna się 4-dniowy ogólnopolski festiwal piosenki artystycznej OFPA. W konkursie wystąpi 40 wykonawców zakwalifikowanych podczas eliminacji regionalnych w 6 miastach. Będą się oni prezentować w czwartek i piątek podczas otwartych koncertów. Na sobotę zaplanowano finał konkursu i koncert zatytułowany Zegar Mistrz, którego bohaterem będzie Tadeusz Woźniak, ale wśród gości specjalnych m.in. chór oraz zespół Chwila Nieuwagi. W niedzielę 19 lutego koncert galowy, który uświetnią m.in. Katarzyna Nosowska, Hej i Natalia Przybysz oraz Grażyna Łobaszewska. Wszystkie dodatkowe informacje dostępne są na stronie ofpa.pl. Pójdę, nie wiem gdzie, na zawsze. A kiedy przyjdzie także po mnie zegar mistrz światła purpurowy, by mi zabełtać błękit w głowie, to będę jasny i gotowy. Hanka Wójciak, śpiew, harmoszka oraz Walentyn Dubrowski, piano, jutro, 16 lutego, zaprezentują się w programie kabaretowym pod tytułem Małżeński stan. Program, jak mówi Hanka Wójciak, składa się z premierowych piosenek napisanych całkiem niedawno, bądź przeciwnie, od lat trzymanych w szufladzie. To głównie walce, walczyki napisane jakby w starym stylu. Posłuchać będzie ich można na scenie Teatru Ata w Krakowie, początek o 19. W Krakowie zostajemy, bo tam od lat koncertowo swoje urodziny świętuje Michał Łanuszka. Swoje piosenki zaśpiewa w cyklu Przyjaciele piwnicy pod Baranami w piątek 17 lutego, początek o 20. Jeszcze kieliszek wina, jeszcze wczesna godzina, on ich jeszcze wykiwa, będziesz jeszcze szczęśliwa, jeszcze. Zespół U Studni wydaje nową płytę, która premierę będzie miała podczas koncertu w łódzkiej piwnicy artystycznej Przechowalnia. Płyta nosi tytuł Wspólne zdjęcie i ukazuje się w piąte urodziny zespołu. Koncert zapowiada się więc podwójnie uroczyście. Odbędzie się w sobotę 18 lutego, początek o 19. Wciąż musisz być skrupulatny, by z życia nic nie zginęło, bo ktoś do życia powołał życie i wielkie jest jego dzieło. Więcej o tym, co słychać w kręgu pióra i gitary w serwisie strefapiosenki.pl. A wiadomości przygotowała i przedstawiła Teresa Drozda. Bardzo dziękujemy. No to teraz proszę sobie wyobrazić, że nie ma śniegu za oknem. Jest środek lata, konkretnie 30 lipca 2016 roku. Szukam, szukania mi trzeba, domu, gitarą i piórem. A góry nade mną jak niebo, a niebo nade mną. Dzień dobry. Dzień dobry państwu. Jeszcze dzień dobry. Dzień dobry państwu. Witamy pięknie. My tutaj częściowo w zastępstwie się pojawiamy za Krzysztofa Langera, który znakomicie tę imprezę właściwie od początku prowadzi. Dzisiaj Krzysztofa nie ma. Pojawiamy się my. Teresa Drozda. I Janusz Deblesem. Dobry, znaczy dzień dobry. 30 lat audycji Gitarą i Piórem mija w tym roku. To tak się łatwo mówi, 30 lat, ale jak policzymy, że odliczając jakieś święta, to jest 50 audycji rocznie. Każda audycja godzinę, chociaż były takie czasy, że audycje trwały po 2 godziny na przykład. No ale to powiedzmy średnio, no około 2000 godzin stresu, więc jak to mówią, na wygląd trzeba sobie zapracować. Spotykamy się z tej okazji tutaj również na festiwalu Gitarą i Piórem w Karpaczu. Witamy państwa serdecznie. W trakcie naszych wystąpień na scenie pewnie będą się pojawiały różne motywy historyczne. Ja przyniosłem ze sobą 2 dość wytarte okładki płyt. To po to, żeby pokazać państwu, skąd się wzięło to logo na koszulkach. Ono właśnie towarzyszy płytom pod tytułem Gitarą i Piórem. Płytom z serii Gitarą i Piórem, bo, do tej pory bo ukazały te płyty się były 3, więc wypada mniej więcej średnio 1 na 10 lat. Ale przygotowujemy w tym roku 4. Także będzie... Myślę, od koniec tak, września, na początku października. Gdzieś czwarta, przed gwiazdką na pewno w każdym razie mogą jej państwo wypatrywać. Gitarą i piórem. Także to dla przypomnienia. Natomiast w tej torebeczce z napisem strefapiosenki.pl Tereska będzie wnosiła inne płyty. Tak, ponieważ tutaj dzisiaj też chcemy Państwu o różnych płytach opowiadać, bo jednak artyści, którzy przyjeżdżają na taką imprezę, na ogół mogą się jakimś dorobkiem fonograficznym poszczycić. I na początek wyjmę z tej torebeczki płytę taką. Ale to czarno-biała. Jest czarno-biała płyta, która może mieć inną okładkę na każdy dzień tygodnia. Dokładnie tak. Tutaj Państwo widzą tylko jedną z wersji tej okładki, ale ona jest tak skonstruowana tutaj na scenie, ciężko jest to pokazać, że codziennie można sobie tutaj co innego wstawić w tę zmienić okładkę. Zmienić obrazek. Zmienić obrazek. Płyta nosi tytuł 14 spojrzeń, a nagrał ją zespół Albo i Nie. Który właśnie pojawia się na scenie. Za chwileczkę będzie czarno-biało na scenie. Eleganccy mężczyźni. Proszę bardzo. Fajne piosenki. Dzień dobry, witamy wszystkich bardzo gorąco i serdecznie. Dziękujemy przede wszystkim za zaproszenie organizatorom. Mamy nadzieję, że spędzicie z nami Państwo miło czas. Postaramy się o to, albo i nie. Marcin Solik, Wojciech Zakowicz, Bartosz Zdechlikiewicz, zespół Albo i Nie. Już wystarczy szarfę przeciąć. Uroczyście dom otworzyć. Wewnątrz nie ma nic, my go sobą wypełnimy. Skąd zespół przyjechał? Zespół przyjechał ze Śląska, z Siemianowic, z Katowic i Chorzowa. To znaczy? To znaczy 3 godziny drogi stąd, czyli 3 godziny od Karpacza. Panowie mieszkają w innych miastach. To tak. A jak się panowie spotkali? Oj, to jest bardzo długa historia. Tutaj różne drogi są, bo może ja powiem o swojej, Wojtek. Jak spotkałem się z Michałem, z którym chodziliśmy po prostu do liceum, kilka lat się nie widzieliśmy i pewnego razu dzięki popularnemu portalowi społecznościowi Facebook udało nam się spotkać bardzo spontanicznie i Michał zaproponował mi, żebym zagrał. To właściwie jest historia od końca, bo ja byłem ostatnią osobą, która dołączyła do zespołu, a teraz poproszę chłopaków o dokończenie. Tak, a my wcześniej, Michał, Marcin i ja, Bartosz, spotkaliśmy się w Bytkowskiej Soli Ducha Świętego w Siemianowicach Śląskich, gdzie tam śpiewamy, no i tam się poznaliśmy, zaczęliśmy próbować czegoś innego niż śpiewanie w soli. Marcin kupił mandolinę, no i to już jakoś poszło. Czyli tak było? Tak, 100%. Nie kłamałem. Tylko z tobą. Możecie głośniej. Tylko z tobą. Tylko z tobą. Tylko z tobą. Tylko z tobą. Tylko z tobą. Zespół ma już na koncie 2 płyty. Do jakiej publiczności docieracie? Staramy się docierać do publiczności właściwie wszelakiej, ponieważ nasze teksty, właściwie teksty głównie naszego kolegi Piotra Adamskiego, które przedstawiamy w piosenkach, są dość uniwersalne. Oczywiście identyfikujemy się z nimi, a publiczność, do której chcemy trafiać, no to w zasadzie wszyscy. Chyba wszyscy, którzy też identyfikują się z tymi tekstami, tekstami o głównie o miłości. Dobrze mówię, Marcin? Tak. Gdzie nas zaproszą, tam bardzo chętnie przyjedziemy i zagramy. No, może tak. Nie pokażę twarzy ci, choć wiem, że w twych oczach wszystko lśni. Nie przestraszysz się mych łez, o nie. Ty pomalujesz tęczą je. Może dotrzesz tam, gdy nadziei brak, nie odnajdzie dna. Wtedy ja rękę podam ci. Choćbym widzieć chciał jak ty, to czas z chmur mnie przeniósł w gęsty las. I choć wdrapać bym się mógł, to tych chmur nie odnajdę nigdy. Zespół ma charakterystyczne brzmienie, ale też charakterystyczny wygląd sceniczny, o czym już kiedyś mówiliśmy w audycji Gitarą i Piórem, ale może nie wszyscy słyszeli. W każdym razie panowie występują na scenie w białych koszulach, czarnych krawatach. Tak jest i głównie taki zamysł był, że występujemy czarno-biało. Nie mamy tego problemu, że zastanawiamy się, co ubrać przed każdym koncertem. Jedynym jakby motywem koloru jest od no, już w sumie chyba prawie roku, różne kolory sznurówek, które mamy. Wow, to przyszaleliście. Dla spostrzegawczych. To, tak. Ale zdarzają się takie koncerty, że potem gdzieś tam po koncercie ktoś przychodzi na nas i mówi, że tak, widziałam, macie różne kolory sznurówek. Zdarzają się też takie koncerty, że może to nie jest problemem, że mam ciągle ten sam ubiór, ale czasem problemem jest to, że jednak trzeba wyprasować tą białą koszulę. Wybrać. Najpierw wyprać, potem wyprasować. Tak. W tej kolejności. Dziękujemy bardzo serdecznie. Zbliżając się małymi kroczkami do końca naszego występu, zaproponujemy kolejny refren do zaśpiewania. Jest najprostszy z wszystkich, także nie będzie trzeba go powtarzać. Może zaprezentuję. Wiem, co znam, daję, co mam, wierzę w co wiem, jestem, bo mam. Wiem, co znam, daję, co mam, wierzę w co wiem, jestem, bo mam. A ile jesteś wart? Jak to, co wiem? Jak to, co znam? Jak to, co daję? Jak to, co mam? A ile jesteś wart. Jak to, co wiesz, jak to, co znasz, jak to, co dajesz, jak to, co masz. Wiem, co znam, daję, co mam, wierzę w sobie, jestem, bo mam. A ile chcesz być wart? Więcej niż wiesz, więcej niż znasz, więcej niż dajesz, więcej niż masz. Wiem, co znam, daję, co mam, wierzę, w co wiem, jestem, bo mam. Co mam, wierzę, w co wiem, jestem, bo mam. Dziękujemy Państwu bardzo serdecznie za gorące przyjęcie. Kłania się zespół Albo i Nie. W składzie 2 struny, 6 strun Wojciech Zakowicz. 2 struny, 4 struny Michał Rostański. 2 struny, 6 strun i 8 strun Marcin Solik. 2 struny, 37 klawiszy Bartosz Zdechlikiewicz. Dziękujemy, zapraszamy po płytę, jeśli ktoś chce, albo i nie. Raz, dwa, raz, dwa, trzy, hey! Wiem, co znam, daję, co mam, wierzę, w co wiem, jestem, bo mam. Albo i Nie. Zespół Albo i Nie, specjalnie dla Państwa, w Karpaczu na gitarę i piórem. A jak panowie będą wspominali występ w Karpaczu na festiwalu gitarą i piórem? Bardzo żałujemy, że nie możemy zostać na noc. Wspaniali ludzie, wspaniała publiczność, która już po pierwszej piosence była nasza, że wiedzieliśmy, że nie gramy do obcych zupełnie ludzi, tylko do ludzi, którym się to podoba, więc to bardzo nas uszczęśliwiło. Karpacz, wspaniałe miasto. Myślimy, że i mamy taką nadzieję, że tu wrócimy. Milion wielkich, szarych słoni chołubiło cienia cud. Wielkie uszy im opadły, widząc, jak lód natarł lód. Ci z czerwonymi flagami flagę żółtych chcieli tak, rzetnąc innych siebie cieli, w smutku słoń zanucił tak. Mamy trąbę, aby wodę nabrać nią i schłodzić grzbiet. Macie serca, aby kochać, czemu nie kochacie się? Tysiąc małych, żółtych ptaszków ulicami miasta szło. Ku swemu zadziwieniu oglądało ludzką złość. Pani, która ciągle krzyczy, pan, którego trafia szlak. Całej złości tej ulicy ptaszki zaśpiewały tak. mamy skrzydła, aby latać i powietrze lotem drzeć. Macie serca, aby kochać, czemu nie kochacie się? Jedna mrówka, robotnica, nad mrowiskiem stałaby. Po buciorze ślad naprawić, w złości swej podniosła krzyk. Macie oczy, aby widzieć, kiedy łzy wylewa brat. Macie uszy, by usłyszeć głośne chóry cichych skarg. Macie płuca, by oddychać, wy mu podpuszczacie w nie. Macie serca, aby kochać, czemu nie kochacie się? Dziękujemy, albo i nie. No właśnie. Albo i nie. Zespół wystąpił na festiwalu Gitarą i Piórem w Karpaczu. To było 30 lipca ubiegłego roku. To był sam początek koncertu, także jeszcze troszkę przed nami. Ale nie dziś. Dziś, teraz zaglądamy do archiwum Pawła Szermskiego. Ballady z szuflady. Dobry wieczór. Opadł już kurz, czerwień i róż po walentynkach, a emocje, nawet o przedłużonym działaniu te 24-godzinne, być może podzielą los wspomnianego kurzu. Ale może się cudnie mylę, a państwo mi wszystko wybaczą. Pamiętajmy, że w szufladzie nie obowiązują żadne sztywne czasowe ograniczenia i wywoływanie ducha innych czasów jest absolutnie możliwe. Przecież nie dalej jak przed tygodniem zaczerpnąłem z napoju ciernistego z 1936, zaczerpnąłem Zmierzch Leśmiana w wykonaniu starego dobrego małżeństwa. Dziś sięgnę głębiej, bo do roku 1933 po tekst, który napisał pod pseudonimem Oldlen Julian Tuwim. Muzykę skomponował Henryk Wars, ale w szufladzie nie zaśpiewa Hanka Ordonówna, tylko nam współczesna Polska Orkiestra Autostradowa, czyli Electric Folk Orchestra, czyli zespół Syrbacy. Grodzisk Mazowiecki już kiedyś był w szufladzie. Skład instrumentów jest niesamowity. To gitary elektryczne, akustyczne, hawajska, banjo tenorowe, banjo basowe, ukulele, harmonijka heligonka, to taka XIX-wieczna odmiana akordeonu, polskie ludowe przeszkadzajki jazzowe, basy, ligawa, ale nie tylko. Syrbacy to jedyny zespół na świecie grający na łuku elektrycznym, pierdzielu, pompie czy skrzypcach patefonowych. Sami budowali i odtwarzali dawne instrumenty. Sprężyną zespołu był jego założyciel Antoni Kania, zmarły 11 lipca 2014 roku. Pozwolę sobie go zacytować. Ciekaw jestem, co by było, gdyby nasze ludowe instrumenta przetrwały do dziś. I to nie gitary i keyboardy, a właśnie one stanowiły podstawowe wyposażenie współczesnych zespołów rozrywkowych, popowych, rockowych itd. A jeśli chodzi o dzisiejszą piosenkę, to nawet nie muszę podawać jej tytułu. A jeśli chodzi o mój głos, to jest on, proszę państwa, skutkiem uprawiania narciarstwa biegowego. ci wszystko wybaczy. Smutek zamieni się w śmiech. Miłość tak pięknie tłumaczy zdradę i kłamstwo i grzech. Choćbyś ją przeklął w rozpaczy, że jest samotna i zła, miłość ci wszystko wybaczy, bo miłość ma miła to ja. I gdy pokochasz tak mocno jak ja, tak tkliwie, żarliwie, tak wiesz, to do statka, do szału, do dna, to zdradzaj mnie wtedy i grzesz, oj grzesz. Choćbyś ją przeklął w rozpaczy, że jest samotna i zła, miłość ci wszystko wybaczy, bo miłość ma miła to ja. Zamieni się w śmiech. Miłość tak pięknie tłumaczy zdradę i kłamstwo i grzech. Zespół Syrbacy, specjalnie dla Państwa od Pawła Szeromskiego. Teraz płyta, którą dostałem wczoraj. I to jest taka płyta, której chcę się słuchać od pierwszego utworu. Adam Bartoś, 9 autorskich utworów na albumie Nowy Ląd, który rozpoczyna utwór pod tytułem Ścieżki. Wszystkie ścieżki, konary wszystkich drzew, te drzewa, do których mógłbym tulić cię, mógłbym tulić cię. jak noc i dzień. Te drzewa, do których mógłbym tulić cię. Mógłbym tulić cię. Przyjdą po mnie i zachłysną się. Odejdą, a ja wciąż będę biegł. Znam tutaj wszystkie ścieżki, konary wszystkich drzew. Te drzewa, do których mógłbym tulić cię. Mógłbym tulić cię. Wszystkich drzew, te drzewa, do których mógłbym tulić cię. Mógłbym tulić cię. One tu ze mną rosły, były jak noc i dzień. Te drzewa, do których mógłbym tulić cię. Mógłbym tulić cię. Ścieżki z albumu Adama Bartosia zatytułowanego Nowy Ląd. No i ciekaw jestem, jak po tym utworze zabrzmi Aldaron z ławeczką. Co tam powiesz mi w relacjach? Jakoś trwa od ludzi spacja. Na wakacjach moja racja, a najświętszy spokój oczyszcza. Niech ten spokój dźwięczy wokół, wdzięczy się przepiękny oku. O mój duchu trwam w bezruchu swej natury. Słucham jak mistrza.